یا سیدی، کیا استخارے کے ذریعے علم غیب قطعی حاصل ہوتا ہے؟ استخارے پر بھی یقین نہیں کر سکتے کہ استخارے کے ذریعے علم غیب قطعی حاصل ہو گیا، کنفرم علم غیب مل گیا استخارے کے ذریعے، یہ عقیدہ رکھنا کفر ہے. ایسا ہو جاتا ہے مطلب یہ دیکھے عام طور پہ، ورنہ استخارے کا جو نتیجہ ہے وہ غلط بھی ہو سکتا ہے، ہو بھی جاتا ہے غلط. کنفرم علم غیب اللہ تعالی کی عطا سے نبی کو ہوتا ہے اور نبی کے فیض سے ولی کو ہوتا ہے. تو نبی اگر کسی کو بتا دے علم غیب کی بات تو وہ واقعی کنفرم ہے. اس کے علاوہ کوئی ذریعے نہیں ہوتے، کشف کے ذریعے بھی قطعی علم غیب حاصل نہیں ہوتا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.